Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Przyczyną śmierci głogowskiego radnego było uduszenie, ale nie wiadomo, czy doszło do zabójstwa, czy samobójstwa. Tragiczny bilans początku pierwszych dni długiego weekendu na drogach. Policja ponawia apele o rozsądek i zero alkoholu. Rosyjskie MSZ potwierdza zgodę na tranzyt kibiców przez Białoruś. Są wyniki sekcji zwłok. Już wiadomo, że przyczyną śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza było uduszenie. Mimo drobiazgowej analizy prokuratura nie może jednak jeszcze jednoznacznie określić, czy to było zabójstwo, czy samobójstwo. Sprawa od wczoraj budzi w regionie wiele kontrowersji. Ciało zaginionego w środę radnego znaleziono kilkanaście kilometrów od jego domu, wisiało na drzewie. Najbliżsi nie wierzą w samobójstwo, tym bardziej, że mężczyzna znany był z działalności społecznej, angażował się w rozwiązywanie wielu problemów, choćby związanych z degradacją środowiska. Nieoficjalnie mówi się, że tuż przed śmiercią pracował nad ujawnieniem kulis afery gospodarczej w mieście. Z raportu medycznego, jaki trafił właśnie na biurko prokuratora, wynika, że przyczyną śmierci było uduszenie. Rzecznik prokuratury Lidia Tkaczyszyn zapewnia jednak, że ewentualny udział osób trzecich w tej tragedii może zostać potwierdzony lub wykluczony dopiero za kilka dni. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Ponad 200 wypadków, 11 osób zabitych i ponad 250 rannych to bilans środy i czwartku na polskich drogach. Policja zatrzymała prawie 500 pijanych kierowców i kolejny raz apeluje o niewsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu, jak również apel do niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli do pieszych oraz do rowerzystów, jak i motocyklistów i motorowerzystów, o rozsądek. Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że do wypadków dochodzi mimo bardzo dobrej pogody, znakomitej widoczności i suchej nawierzchni. To niestety skłania większość kierujących do szybszej jazdy i to niestety powoduje większą liczbę wypadków i tragiczne skutki właśnie tych wypadków. Do niedzieli potrwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend. Premier Mateusz Morawiecki zaprasza do debaty na trzecią i czwartą dekadę XXI wieku, a zaprasza, jak mówił w Białymstoku, wszystkich, także tych, którzy byli po drugiej stronie barykady. Uważam, że musimy razem pracować nad takimi zmianami w Polsce, z których ogromna większość będzie dumna i które będą tworzyły wspólnotę narodową, charakteryzującą się solidarnością i tym, że państwo polskie jest dla nas wielką wartością, mówił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Podlasia. Podkreślał, że wierzy w taką politykę i taką politykę chce obiecać. Jeszcze dziś prezydent USA Donald Trump spotka się z wysłannikiem Korei Północnej Kim Jong-cholem, informuje Biały Dom. Oczekuje się, że przedstawiciel Pjongjangu przekaże Trumpowi list od przywódcy północy Kim Jong-una. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo w minionych dniach dwukrotnie spotykał się w Nowym Jorku z przedstawicielem władz w Pjongjangu, by omówić przygotowania do ewentualnego szczytu z udziałem Trumpa i Kim Jong-una. Wczoraj drugie z tych spotkań zakończyło się 2 godziny wcześniej niż zaplanowano. Jak wyjaśniał Departament Stanu, stało się tak ze względu na osiągnięty postęp. Trump i Kim mieli spotkać się 12 czerwca w Singapurze. Tydzień temu prezydent USA odwołał to spotkanie jako powód, podając otwartą wrogość Pjongjangu, ale wkrótce zmienił zdanie i oświadczył, że przygotowania do szczytu trwają. I na koniec dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej. Rosyjski MSZ potwierdził, że kibice z krajów Unii Europejskiej jadący na mundial będą mogli przejechać tranzytem przez Białoruś. 3 lata temu Rosja zamknęła granice z Białorusią dla obywateli państw trzecich i obcokrajowcy mogą dostać się na terytorium Federacji Rosyjskiej drogą lądową tylko przez Ukrainę, Łotwę, Estonię lub Finlandię. Maciej Jastrzębski. Kilka dni temu zostało podpisane rosyjsko-białoruskie porozumienie o ruchu bezwizowym i przejazdach tranzytowych w trakcie trwania dużych imprez sportowych. O szczegółach poinformował na konferencji prasowej w Moskwie szef Departamentu Prasowego rosyjskiego MSZ Artyom Kozin. Obywatele innych państw i bezpaństwowcy jadący na imprezę sportową do jednego z naszych krajów mogą wjeżdżać, wyjeżdżać i przebywać oraz jechać tranzytem przez terytorium drugiego państwa bez wiz na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i dysponując dokumentem zaświadczającym, że będą brali udział w wydarzeniu sportowym, czyli tak zwanym Fan ID. Przepis obowiązywać będzie od 4 czerwca do 25 lipca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro najpierw dużo słońca, ale później zacznie się chmurzyć i pojawią się miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Nadal upał od 24 stopni na północnym wschodzie do około 27 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam 20-24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem na początku rebus.

Teo, Basia, 6 tygodni na liście, dzisiaj oczko do góry na miejsce 24. Misiek mówi, że... Albo nie, nie będę mówił. Love is bigger than anything in its way. U2 na 23.

Tak, mamy dwie piosenki Arctic Monkeys, Poczekalni Tranquility Base, Hotel and Casino na 39, a singlowy 4 out of 5 na miejscu 22. I to największy skok w obrębie pierwszej 30. Na 21 Robert Plant. No tak, proszę uważnie przejrzeć zestaw do głosowania, który pojawi się dokładnie za godzinę i 21 minut o 22, kiedy wyświetlą się też na naszej stronie wyniki dzisiejszego notowania. Carrie Fye, Robert Plant, 5 do góry na miejsce 21. Pan Krzysztof pyta ciekawie, na którym będzie dzisiaj całą ciszę pokój nocny król, bo u nas w czwartek w ogrodzie będzie na pierwszym. Tajemniczo brzmi, ale pięknie. 11 tygodni na liście, dziś na 20. Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie nic nie planowałem. Bardzo mnie lubisz, niespodzianek. No tak, są tacy, którym się powodzi malownicza Szkocja albo włoski Adriatyk. Tu też się słucha. To król, całą ciszę nocy, pokój nocny. Dwa oczka do góry na miejsce 20, a teraz strefa spadku. Cortez na miejscu 19. Nie lubię zmian i nie znam się. Na tyle mnie już znasz. ty tyle wiesz. Czy błądzisz, czy masz cel? Tak, to jeszcze nie ostatnie słowo Corteza dziś na liście. Dobrze, że cię mam. 10 tygodni w zestawieniu, dzisiaj na miejscu 19. Immigrant Song, Led Zeppelin. To nasza rekordzistka. 27 tygodni na liście. Zeppelin, Immigrant Song, 27 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. A pan Zbyszek napisał, czy pan wie, że lista przeboju za 2 tygodnie będzie emitowana już podczas trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Oj, to się będzie działo. Cranberries, The Glory, 20 tygodni na liście, dziś na 17. Zapominał, że już nie ma Dolores z nami. The Cranberries, The Glory, w tym tygodniu na miejscu 17, na 16 Guns N' Roses. Guns N' Roses, Shadow of Your Love, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 16. Pan Maciek napisał, że w Luksemburgu piękny zachód słońca po obfitej ulewie. Pozdrowienia dla wszystkich rozsianych po kraju i świecie. A kto będzie na koncercie Florence and the Machine, to na pewno spotkanie Gacek Hunger w tym tygodniu na 15. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hunger, Florence and the Machine w tym tygodniu na miejscu 15. Pan Wojciech napisał, komu się powodzi, temu się powodzi. Ja słucham pana, panie Marku, brnąc przez korek na Bronxie, dzięki temu, że jest lista, jest to do strawienia. Pozdrawiamy, panie Wojtku. A tu Jaromir. Poruba, bez zmian na 14. 7 tygodni na liście. Poruba poranuje plama likioniru. Poruba poranuje plama likioniru. Poruba poranuje plama likioniru. Poruba poranuje plama likioniru. Poruba poranuje plama likioniru. Poruba poranuje plama likioniru. Tady to bylo, kde jsem poprvé ji viděl. Tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl. Tady to bylo, kde mě políbila narty. Značili moje karty. Tady to bylo, kde mi prohrabali kapsy saka. Nenašli svíně nic a zavolali esembáka. Tady to bylo, kde mě dohnali mé pochybnosti na úsvitu dospělosti.